Ah, nem lehet a javazni. Ah, ez van egy bírna. Nincsen hideg. Nincs hideg attól. Hogy az a nem jó, hogy a nap inkább lenne egy kicsit olyan, mint egy tegnap előtt meleg volt Jócskán. Ő rövid nadrág, de így húzva voltam, de hét jövő. Nagyon meleg volt. Igen, a napra egy kis anya voltam. Ott az érvét hátunk. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.